Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona şirk koşmaktan korkmazken, ben sizin ona şirk koştuğunuz putlardan nasıl korkarım? Eğer biliyorsanız söyleyin. Emniyette olmaya hangi taraf daha layıktır? Allah'ı bileyenler mi? Yoksa şirk koşan müşrikler mi?